Vítajte. Dnes sa tak trochu poňoríme do histórie jedného miesta v Lisabone. Možno nenápadného, ale uvidíme, že fascinujúceho. Presne. Našou zastávkou je Leitária Academica. Kaviareň a cukráreň na námestí Largo do Carmo. Mm-hmm. Vyzerá to ako bežný podnik, ale no, zdá sa, že pod povrchom je toho viac. Určite áno. A my sa na to pozrieme bližšie vďaka projektu Lisabonskej radnice. Volá sa Lojaskom História. Teda obchody s históriou. Á, obchody s históriou. To znie dobre. Je to iniciatíva, ktorá vlastne mapuje a oceňuje podniky s dlhou tradíciou a Leitária Academica je jedným z nich. Takže našim cieľom je odhaliť ten príbeh. Super. Tak poďme na to. Sme teda na Largo do Carmo, jedno z tých fakt charizmatických námestí v Lisabone. S tými ruinami karmelitánskeho kláštora však? Áno, áno, presne tam. Zničeného pri tom veľkom zemetrasení v 1755. A práve tu, na rohu, je Leitária Academica. No a teraz ten háčik, čo ak povieme, že táto kaviareň je vlastne v bývalom paláci. A že jej príbeh je, trochu zamotaný. Ako detektívka. Presne to nás čaká. Takže, základné info je to kafe e pastelária, kaviareň a cukráreň. Jasné. Názov Leitária Academica, adresa Largo do Carmo 1 a 3 a čo je zaujímavé, otvorené majú denne od 8 ráno do polnoci. Do polnoci, tak to tam žije. Presne, pulzuje to tam. A spomínali sme si pri príprave, že hoci je to historické miesto, idú s dobou. Majú telefón, e-mail, web, sociálne siete. Áno, to spojenie starého a nového je tam cítiť. Ale nás láka to staré. Takže kedy to vlastne celé začalo? Lebo tu sú tie zdroje trochu nejasné, nie? Áno, a tuto začína byť zaujímavé. Ten zdroj s Ložaskom História hovorí, že interiér, tie štuky, maľované drevo, pripomína taký ten štýl prelomu 19. a 20. storočia. Aha. A dokonca v pôvodnej prihláške do projektu uviedli rok otvorenia 1917. 1917, páni, to je viac ako 100 rokov. Úctihodné. Znie to tak. Ale zdá sa, že tento dátum tak celkom nesedí. Presne. Keď sa na to pozreli bádatelia, našli niečo iné v dokumentoch. Prvá zdokumentovaná písomná zmienka o tomto mieste ako o Leitária. Leitária. To bol ten mliečný bar však. Áno, taký podnik zameraný na mliečne výrobky. Tá prvá zmienka je až z 5. januára 1937. Počkať, 1937. To je o 20 rokov neskôr. Veľký rozdiel. Presne. Značný posun. A co to bolo za dokument? Bola to úradná žiadosť. Podala ju jedna veľmi stará a prestížna portugalská firma, kompania Geralda Agricultura das Vinhas do Alto Douro, možno známejšia ako Real Compania Vieja. Tí, čo robia portské. Presne tí. A žiadali o povolenie umiestniť na fasádu reklamu. Reklamu? Na čo? No predsa na ich portské víno. Značka Compania Vieja. A teraz pozor, tá reklama mala byť na podniku, ktorý sa v tej žiadosti volal Leitária de José Francisco Silva. Počkať, takže v 37 to nebola Leitária Academica, ale Leitária nejakého pána Silvy. Vyzerá to tak. A v mliečnom baru chceli mať reklamu na portské. A aj ho tam predávali? To je trochu nečakané pre mliečný bar. Presne. A tá žiadosť nespomínala len portské. Písalo sa tam, že podnik ponúka aj pastelária, čokolátes i refrescos. Cukrovinky, čokolády, nealko. Áno. Takže už vtedy to bolo viac než len mlieko a jogurty. Malo to širší záber. Kombinácia mliečného baru, cukrárne, možno aj kaviárne. Ten názov Leitária bol asi už vtedy skôr formálny. Alebo tradičný. To je fascinujúce. Ukazuje to takú tú flexibilitu vtedajšieho podnikania. Ako sa kategórie prelínali. Možno chceli osloviť širšiu klientelu. Určite. Ale stále to nie je Leitária Academica. Kedy prišiel tento názov? Ten sa objavuje tesne potom. Spoločnosť s názvom Leitária Academica LDA, teda SROčko, bola formálne založená notárskou zápisnicou až 27. decembra 1937. Koncom roka 37. Áno. A nájomnú zmluvu na tieto priestory na Largo do Carmo podpísala táto nová firma 26. januára 1938. A takže rok 1938. To vyzerá ako ten najpresnejší dátum pre štart podniku pod tým súčasným názvom. Presne tak. Ten rozdiel medzi 1917 a 1938 je teda dosť veľký. Ukazuje to, aké dôležité je faktoverovať tie údaje v archívoch. Určite. Ten rok 1917, kto vie, prečo ho uviedli? Možno ústna tradícia, možno kvôli tým starším interiérom, alebo tam proste bol predtým iný podnik, o ktorom nevieme. Kto vie? Ale ten zdokumentovaný príbeh Lejtaria akademika, ako ho poznáme, sa začína na prelome rokov 1937 a 1938. A ten názov akademika má nejaký špeciálny význam? Je to blízko historických budov, ale priamo univerzita tam asi nie je. Zdroj to presne nehovorí, môžeme len hádať. Akademika. Možno odkaz na nejaké kultúrne inštitúcie v okolí. Alebo proste názov, ktorý mal evokovať určitú úroveň. Študentskú, intelektuálnu. Možno. Alebo to súviselo so zakladateľmi. Bez ďalších info je to len špekulácia. Zaujímavé. A ako to išlo ďalej? Vieme niečo o majiteľoch? Predsa len prežiť od 30. rokov do dnes, to nie je len tak. Máme pár míľníkov. Vieme napríklad, že v roku 1966 bola podpísaná nová nájomná zmluva. Vtedy boli spoločníky Manuel Rocha de Almeida a José Pedeš. 66. To je skok o skoro 30 rokov. Povojnové obdobie, Salazarov režim, podnik očividne fungoval ďalej a potom? Potom máme ďalší dlhý úsek od roku 1994 až do 2018. To je takmer štvrť storočia, bol majiteľom Raúl Gómez. 94 až 2018 to už je moderná doba. Portugalsko po klinčekovej revolúcii, VU. To vyzerá na obdobie stability. Presne, dlhé stabilné obdobie. A nedávno prišla zmena. Áno, relatívne nedávno. Od 2018 prevzal podnik súčasný majiteľ Paulo Jorge Pires Pereira. Takže vidíme kontinuitu, rovnaký názov, rovnaké miesto, ale aj adaptáciu cez zmeny vlastníctva. To je asi typické pre takéto staré podniky. Určite. Každý majiteľ asi priniesal niečo svoje, ale tá základná identita miesta ostala. Táto postupnosť mien, to nie je len zoznam. Odráža to aj tie zmeny v Lisabone v Portugalsku. Cez 80 rokov. Každá éra mala svoje. Ale poďme ešte hlbšie. Hovorili sme, že budova je oveľa staršia. Že je to bývalý palác. Áno, a to je ďalšia úžasná vrstva. Budova, kde je Lejtária, na prízemí, bola pôvodne šľachtický palác. Palácio dos Albuquerque Mexia. A čo je dôležité, prestavili ho v roku 1787. 1787. To je pre Lisabon kľúčový dátum. Len 32 rokov po tom katastrofálnom zemetrasení, požiari a tsunami z 1755. Presne. Tá prestavba bola súčasťou tej obrovskej obnovy mesta pod Markízom de Pombal. Presne tak. A táto informácia nie je len niekde v knihách. Priamo nad vchodom do kaviárne je dodnes kamenná tabula. Je tam nápis pripomínajúci tú rekonštrukciu z 1787 a aj názov paláca Palácio do Carmo. Podľa námestia. Takže ktokoľvek si tam dnes dá kávu, sedí vlastne v múroch postavených počas tej veľkej obnovy Lisabonu, po jednej z najväčších katastrof v Európe. To dáva tomu miestu úplne inú atmosféru. Určite áno. Mal ten palác aj iné mená? Alebo iné využitie? Mal. Po roku 1910, keď sa zmenili majitelia, dediným, začal byť známy aj ako Casa Campos de Sousa. Zdedil ho istý Augusto Cesario de Campos de Sousa. Campos de Sousa. Áno. Aká ďalšia zaujímavosť, ktorú zaznamenal lisabonský historik Gustavo de Matos Sequeira, tento nový majiteľ premenil prvé poschodie paláca, kde býval, na súkromnú umeleckú galériu. Umelecká galéria. V tej istej budove, kde je dnes kaviareja. Presne tak. Takže šlachtická rezidencia, potom začiatkom 20. storočia umelecká galéria a dnes kaviareň. To je neuveriteľná premena funkcie budovy. Od aristokracie cez kultúru až po obchod. Áno, presne. A táto história budovy pravdepodobne ovplyvnila aj to, čo vidíme v kaviarni dnes. Ako sme už hovorili, zdroj uvádza, že aj keď tam boli úpravy asi naposledy pri zmene majiteľa v 2018, zachoval sa pôvodný obdĺžnikový pôdorys. Ten predajný priestor. Áno. A hlavne sa zachovali tie staršie stavebné a dekoratívne prvky. Tie, čo pripomínali ten prelom storočí. A možno viedli k tomu datovaniu na 1917. Presne, tie reliefné štuky na strope, možno nejaké obloženie stien, maľované drevo. Ich štýl naozaj vyzerá tak na rok 1900. Možno trochu skôr, trochu neskôr. Hmm. A to silne naznačuje, že aj keď Lejtária Akadémika vznikla až koncom 30. rokov, ten dizajn jej priestorov, alebo aspoň jeho časť, je starší. Takže ten interiér by mohol byť pozostatok ešte z čiastej galérie pána Campos e Souza. Je to veľmi pravdepodobné. Alebo možno z nejakého iného podniku, ktorý tam bol pre tú Lejtáriou pána Silvy. Aj to je možné. Možno práve tieto zachované prvky vytvorili tú atmosféru, ktorá viedla k tomu presvedčeniu o staršom pôvode kaviarne. História sa to ukazuje nielen v papieroch, ale aj v samotnej hmote, v stenách, vo výzdobe. Je to ako čítať knihu, kde chýbajú kapitoly, ale ilustrácie zostali. Skvelá analogia. Presne. Máme teda budovu z konca 18. storočia. Tá rekonštrukcia pod zemetrasení. Interiér s prvkami možno z prelomu 19. a 20. storočia, možno z čas galérie. A potom samotný podnik, ktorý začal ako tá Lejtária s Portským okolo 1937 a stal sa Lejtária Akadémika v 1938. Fakt vrstvený príbeh. A všetky tieto vrstvy sú tam naraz. Na jednom mieste. To je to, čo robí tieto obchody s históriou takými cennými. Nie sú to len obchody, sú to živé archívy mesta. A ako Lejtária Akadémika funguje dnes v rámci tejto histórie? Spomínali ste jej zaradenie v tom projekte. Áno, v Ložaskom História je zaradená do kategórií restauráciau, to sú reštaurácie a stravovacie zariadenia, a comidas e bebidas, teda jedlo a nápoje. To potvrdzuje jej dnešný charakter kaviárne a cukrárne. Takže dnes si tam človek dá kávu, nejaký ten pastel de nata, a sedí pritom v priestore, ktorý bol svedkom toľkých premien? Presne tak. Slúži miestnym, študentom, ľuďom z okolitých úradov či obchodov, ale aj turistom, ktorých láka to historické Largo do Carmo. Je to miesto, kde sa bežný život stretáva s hlbokou históriou, či už si to ľudia uvedomujú, alebo nie. A práve projekty ako Ložaskom História pomáhajú toto povedomie možno trochu zvýšiť. Určite. Keď si to teda zhrnieme, čo sú také tie najdôležitejšie body z tohto nášho ponoru do histórie Lejtária Akadémika? No, v prvom rade asi to poznanie, že aj zdanlivo obyčajné miesto, ako kaviareň, môže byť neuveriteľne zložitý historický palimpsest. Lejtária Akadémika nie je len podnik založený v 38. Je výsledkom evolúcie miesta, ktorá začala najneskôr tou rekonštrukciou paláca v 1787. A pokračovala cez rôzne fázy. Šlachtické sídlo, umelecká galéria, ten zvláštny mliečný bar s Portským, až po dnešnú kaviareň, ktorá prežila rôznych majiteľov a spoločenské zmeny. Druhý bod je, ako sa história zapisuje nielen do dokumentov, ale aj do fyzického priestoru. Tie interiérové prvky sú nemí svedkovia, aj keď ich presný pôvod je možno trochu zahlený tajomstvom. A tá kamenná tabula nad vchodom, to je priama fyzická pripomienka obnovy mesta. Veľmi silné. Áno. A do tretice ten príbeh Lejtária Akadémika krásne ukazuje, ako sa menilo využitie mestských priestorov v Lisabone. Od aristokracie, cez kultúru, až po obchod a gastro. Je to taký mikrokozmos väčších trendov. Presne. To spojenie každodennej funkcie, dať si kávu, zákusok, s týmito hlbokými historickými koreňami, to robí toto miesto výnimočným. Je to naozaj obchod s históriou, ktorý nám umožňuje doslova ochutnať minulosť Lisabonu. A práve tento konkrétny príbeh nás privádza k takej širšej úvahe. Keď sme dokázali odhaliť toľko vrstiev na jednom rohu v Lisabone, čo to hovorí o miestach okolo nás? V našich mestách. Presne táto otázka sa núka. Koľko fasád, okolo ktorých denne prechádzame, skrýva podobne bohaté, možno prekvapivé príbehy? Koľko obchodov, reštaurácií alebo aj obyčajných bytoviek má za sebou históriu, o ktorej ani len netušíme? Možno ten malý obchodík na rohu, kam chodíme po noviny, bol kedysi dielňou nejakého významného remeselníka. Alebo budova obľúbenej reštaurácie bola svedkom dôležitých udalostí. Presne. Lejtária Akadémika nám pripomína, že história nie len v múzeách, je všade okolo nás. Často skrytá priamo na očiach. A nabáda nás to, aby sme sa na svoje okolie pozerali pozornejšie, s väčšou zvedavosťou. Aké príbehy by nám mohli rozpovedať budovy a miesta v našom okolí, keby sme im trochu načúvali, trochu pátrali? Možno stačí len zdvihnúť zrak nad výklady, všimnúť si staré nápisy, detaily na fasádach. Alebo sa len zamysliť, čo všetko sa tu mohlo diať pred desiatkami, stovkami rokov. Mm-hmm. Možno objavíme svoj vlastný obchod s históriou hneď za rohom. A to je myšlienka, ktorá môže sprevádzať každého pri ďalšej prechádzke mestom alebo pri ďalšej šálke kávy.